ik alles eten, waarom geef je me zoveel? Want dit is mijn derde wortel, krijg geen hap meer door mijn keel. Ik voel me niet zo lekker, want ik ben dit niet gewend. Doe eet nou lekker op, dan word je gauw een flinke vent. Tjoeke tjoeke tjoek, hier komt een treintje aangeslopen. Tjoeke tjoeke tjoek, kijk het treintje komt eraan. Tjoeke tjoeke tjoek, doe de garage maar gauw open. Heb je tjoeke tjoeke tjoek, de garage openstaan. Het was allemaal heel lekker, ik heb genoeg, dus stop nou maar. Er kan echt geen hap meer bij, want ik plof bijna uit elkaar. Ik ben een beetje misselijk, ik moet spugen volgens mij. Doe je mondje open, er kan best een schepje bij. Tjoeke tjoeke tjoek, hier komt een treintje aangeslopen. Tjoeke tjoeke tjoek, kijk het treintje komt eraan. Tjoeke tjoeke tjoek, doe de garage maar gauw open. Heb je tjoeke tjoeke tjoek, de garage openstaan. Eet nou lekker op, dan word je sterk en flink en groot. Maar als ik zo even doorga, nou dan eet ik me nog dood. Eet nou lekker op, dan word je groot en sterk en flink. Het lijkt me niet gezond hoor, als ik zoveel eet en drink. Eet nou lekker op, dan word je flink en groot en sterk. Ik krijg een dikke buik en een enorm achterwerk. Nu moet ik echt niks meer, want ik heb ook al flink ontbeten. En de vogeltjes in Afrika, die hebben niks te eten. Ik krijg er niks meer in, geen aftereet en geen vloefvloetje. Dan moet je het zelf maar weten, maar dan krijg je ook geen toetje. Tjoeke tjoeke tjoek, hier komt een treintje aangeslopen. Tjoeke tjoeke tjoek, kijk het treintje komt eraan. Tjoeke tjoeke tjoek, doe de garage maar gauw open. Heb je tjoeke tjoeke tjoek, de